Arrabia, jambo la nne, aljamaa. Aljamaa, wa hiya antalzama jamaata almuslimin wala tashudha anhum, ni kulazimiana na kundi la Waislamu na usitoke katika kundi hilo. Antalzama jamaata almuslimin, ni kulazimiana na jamaatu almuslimin, kundi la Waislamu, wala tashudha anhum, wala usitoke kuacha kundi hilo la Waislamu. Lianna aljamaata isma, sabu jamaa ni hifadha ay maasuma. Walianna kaunaka maa aljamaa fihi quwatun wa ismatun laka, na kuwa wewe uko pamoja na jamaa, kundi la Waislamu, fihi quwa, kuna nguvu, wa ismatun laka, na kuna hifadha kwako, utahifadhika ukiwa na jamaata almuslimin. Amma kaunuka tanazil, ama kuwa wewe unajitenga, fahadha fihi khatarun alaik, hii kuna hatari kwako, juu yako, wa ala dinik, na juu ya dini yako. Fakun maa jamaati almuslimin, kuwa pamoja na kundi la Waislamu, wa maa imami almuslimin, na pamoja na kiongozi wa Waislamu, wala tashudha anhum, wala usitoke na jamaa hilo la Waislamu. Qala Sheikh Hafidhullah, amma alladhi yakhruju anil jamaa, ama ambaye anatoka kuacha jamaa hili, wa anis sam'i wa ta'a, na pia anatoka kumsikiliza na kumtii kiongozi, ikawa hamsikilizi kiongozi wa Waislamu, fahadha qad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi, huyu ameivua kamba ya Uislamu katika shingo yake, kamba ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, msifarikiane, muwe kundi moja, muwe jamaa, msifarikiane. Ndio hii hasa, mtu akitoka katika jamaa, faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi, ameivua ile kamba ya Uislamu katika shingo yake, kama fil hadith, wa fil hadith al-akhar, man faraqa al-jama'ata shibran famata famitatun jahiliya, mwenye kufari kundi la Waislamu shibiri moja, akafa, huyu kifo chake ni kifo cha kijahiliya. Man faraqa al-jama'ata shibran famata famitatun jahiliya, mwenye kuliwacha jamaa la Waislamu shibiri moja, akafa, kifo chake huu ni cha jahiliya. Fayajibu ala almuslimina an yakuna fayajibu ala almuslim an yakuna ma'a almuslimin, kwa ni lazima kwa muislamu awe pamoja na waislamu wenzake, wala yashudha anhum, asitoke akawaacha waislamu wenzake, an yakuna ma'ahum bibadanihi, awe na waislamu wenzake kwa mwili wake, wa yakuna ma'ahum bira'ihi wa qawlihi wa fi'lihi, awe na waislamu wenzake kwa maoni yake na maneno yake na vitendo vyake. Amma an yakuna ma'ahum bibadanihi walakinahu yukhalifuhum fi ra'yihi bi an yakuna lahu ra'yun akhar fahadha la yajuz, ama mtu muislamu kuwa na waislamu wenzake kwa mwili wake, lakini anawakhalif katika maoni yake, bi an yakuna lahu ra'yun akhar, kwa kuwa ana ra'yi nyingine, fahadha la yajuz, hili halijuzu. Muislamu anatakiwa awe na waislamu wenzake katika ibada, wanafanya ibada pamoja, akida yao moja, manhaji yao moja. Hivi ndio kila muislamu anavyotakiwa awe na waislamu wenzake, lakini anakuwa na waislamu wenzake kwa mwili tu, anakuja kusali halafu kumbe ana mawazo mengine ya kikhawariji, ana akida nyingine, sio akida hii ya jamaa. Hivyo haitakikani kwa Muislamu. Wa ashaddu min dhalik idha hamala silaha ala almuslimin, kubwa ya hayo ni akibeba silaha dhidi ya Waislamu, anabeba silaha kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu, hili ndio kubwa zaidi. Fa innahu idha hamala silaha faqad naqadha albay'a, huyu akibeba silaha huyu ndio ameichangua bai'a. Wa kharaja an jama'ati almuslimin, huyu ndio ametoka katika kundi la Waislamu. Aisara min alkhawarij, huyu atakuwa katika makhawarij. Mtu akitoka katika jama'ati almuslimin anakuwa katika khawarij, na makhawarij kama wanavyojulikana na kama alivyowasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaktuluna ahla alislam wa yadauna ahla alawthan, wanawaua waislamu wanawaacha makafiri. Aisara min alkhawarij, anakuwa katika makhawarij akitoka katika manhaji hii ya jamaa na aqida hii ya jamaa, anakuwa katika makhawarij. Fayajibu qitaluhu wal akhdhu ala yadayhi, huyu sasa akishatoka anil jamaa ni lazima kumpiga vita na kumkamata. Amma idha raa ra'ya alkhawarij wa sawwabahu, ama akiona rai ya makhawarij na akaifanya kwamba ndio sawa. Lakinahu lam yahmil silah, lakini hakubeba silaha dhidi ya Waislamu. Fahadha yukaffu anhu, huyu anazuiwa. Walakinahu yu'tabaru min alkhawarij, lakini anazingatiwa vile vile ni katika makhawarij, akionelea rai ya makhawarij kwamba wako sawa. Makhawarij tumesema akida yao kubwa ni kutoka katika taya ya viongozi, ndio akida yao kubwa, kwamba kiongozi hawamtaki. Kiongozi akiwa asi, akifanya maasi ya kidogo tu, wao hawamtaki. Sasa hawa, hii ndio sifa yao kubwa na akida yao kubwa makhawarij, na kumsikiliza na kumtii kiongozi kwao ni udhalili. Lakini kwa Waislamu kumsikiliza kiongozi na kumtii ni taa, ni kumtii Allah na mtume wake. Kwa hiyo makhawariji wao wanatoka katika jamaa na vifo vyao ni vifo vya kijahilia. Kwa sema amma idha raa ra'ya alkhawariji wa sawwabahu lakinahu lam yahmil silaha fahadha yukaffu anhu, ama akionelea tu rai ya makhawarij na akaifanya ni sawa rai yao, lakini hakubeba silaha kuwapiga vita Waislamu, fahadha yukaffu anhu, huyu anazuiwa. Walakin yu'tabaru min alkhawarij, lakini anazingatiwa ni katika makhawarij. Fainnahu man faraqa aljama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqata alislami min unuqihi illa an yarji, kwa mwenye kufariq jamaa kundi la waislamu kiasi cha shibri, huyu amevua kamba ya waislamu katika shingo yake, isipokuwa an yarji akirudi tena, ai illa an yatuba ila Allah, isipokuwa akitubia kwa Allah. Kwa hiyo tunatahadharishana, tunatahadharishana na aqida na manhaji ya kikhawarij, tunatahadharishana mtu kutoka katika jamaatul muslimin, kundi hili moja aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, tunatahadharishana. Na tujue kwamba mtu akiacha manhaji hii ya haki ya mtume na masahaba wake, lazima tu atakuwa na itikadi hizi za kikhawariji, lazima. kwa sababu wale hawafundishi hizi firaq wala hawafundishi firaq wala. Sasa ndio maana hizi firaq wao wanaziona ziko sawa tu, hawa makhawarij mu'tazila wao wanaona wako sawa tu. Kwa hiyo tahadharini, tunatahadharishana na watu kutoka katika jamaati almuslimin, tunatahadharishana. قال إلا أن يرجع أي إلا أن يتوب إلى الله. قال هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له دعاة الضلال الخروج عن الجماعة. هي نكفنغوا نفاسي زيولي متو أمباي نفسياك إمم دانغانيا أو زين له دعاة الضلال أو walinganizi wa upotevu wamempambia pambia alkhuruja anil jamaa kutoka katika hii jamaatul muslimin. Fallahu ja'ala lahu fursata an yatuba wa yarji, Allah amemjalia fursa nafasi ya kutubia na kurejea kwenye haki. Wa man taaba taaba Allahu alayhi, mwenye kutubia Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Sasa hii ni ikiwa kuna jamaa. Je, kama hakuna jamaa? Eh? Je, kama hakuna jamaa? Kama mtu yuko mahali hakuna jamaatul muslimin, kundi moja la Waislamu. Mtume ameelekeza kwamba fa'tazil tilka al-firqa kullahu. Wachana na vikundi hivyo vyote. Ushikamane na sunna peke yake. Kama mahali hakuna jamaatul muslimin, mtu aachane na vikundi vyote. Ashikamane na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini walillahi alhamdu katika nchi zetu kuna jamaa. Man humu aljamaa? Assalafiyun. Ha? Aljamaa humu assalafiyun. Kama alivyo wasifu mtume sallam. Hum man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Hawa ndiyo jamaa. Kwa hiyo mahizbi hawako katika jamaa. Lazima tujue. Mahizbi hawa hawako katika jamaa. Na ndio maana rasul khawarij al-an Qardawi, hadha rasul khawarij, baada ya kufa Usama bin Laden sasa hivi duniani rasul khawarij kiongozi wao ni huyu Qardawi, ndio anaamrisha watu kutoka katika toa za viongozi wazi wazi, anaamrisha hivyo. Alafu mtu eti ni katika ahlus sunna amtetea Qardawi. Ni jahal. Kama mtu laiti anajua, anasoma vitabu vya ahli sunna wal jamaa vya manhaj, hawezi akamtetea Qardawi. Lakini bahati mbaya hasomi, anunua tu vitabu akaviweka kwenye maktaba, watu wanokuja wana kumbe ana vitabu hivi, yeye mwenyewe hajui, havisomi, nadhani hata akisoma pia hajui. Sasa ni hatari sana. Wanunua vitabu soma upate faida. Sasa wanunua vitabu maana yake nini? Si ni kama wale Wayahudi waliowasifu Allah, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Wanunua vitabu vya manhaj soma upate faida, ujue manhaj, uingie katika manhaj, uwe katika jamaa. Leo wewe wanunua vitabu tu alafu waviweka kwenye maktaba, watu waone tu kwamba una vitabu vingi, faida yake nini? Tayib. Alkhamisa, jambo la tano. Qala wa man daa bi da'wa aljahiliya fa innahu min jutha jahannam. Jambo la tano ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم ametuamrisha. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. من يكلنغانا ولنغانا وكجاهلية هو نكتك وتكو وانغوك كتك جهنم كفودي فودي. قال الشيخ حفظه الله الواجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية. جمع الواجب كمسلم نكويبوش نمامو يكجاهلية ولا يتشبه بأهل الجاهلية, na asijifananishe na mambo ya kijahili na watu wa kijahiliya. Lianna aljahiliya takufurun wa dhalal, sababu ujahiliya ni ukafiri na ni upotevu. Fala yatakhallaqu bi akhlaqi ahli aljahiliya, asijipambe na tabia za kijahiliya za watu wa kijahiliya. Alwajibu ala almuslim an yatabarra min umuri aljahiliya, jambo la wajibu kwa muislamu ni kujitakasa na kuepukana na mambo ya kijahiliya. Wala yatashabaha bi ahli aljahiliya, asijifananishe na watu wa kijahiliya. Lianna aljahiliya takufurun wa dhalalun, fala yatakhallaqu bi akhlaqi ahli aljahiliya, mtu asijipambe muislamu asijipambe kwa tabia za watu wa kijahiliya. Na katika mambo ya kijahiliya ni hili la khuruj ala wali al-amri. Ha? Katika mambo waliokuwa nayo watu wa kijahiliya ni hii kumkuasi viongozi, limo katika mambo ya kijahiliya. Wao wanaona kumuasi kiongozi ndio utukufu, na kumtii kiongozi wanaona ni udhalili, watu wa kijahiliya. Kwa mahawarij wanafuata mambo ya kijahiliya ya kuasi viongozi na kuacha jamaatul muslimin. Qala wal jahiliya hiya ma kana qabla bi'thati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jahiliya ni ile hali iliyokuwa kabla ya kupewa utume mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faman hamalathu an-nakhwa wal 'asabiyya ala mufaraqati al-jama'a fahuwa ala khislatin min khisali aljahiliya, hadhihi hiya aljahiliya. Ambaye limempelekea kibir na asabiya juu ya kufariq jamaatul muslimin, fahuwa ala khislatin min khisali aljahiliya, huyu katika moja katika mambo ya kijahiliya. Faman hamalathu an-nakhwa wal asabiyya ala mufaraqati aljamaa fahuwa ala khislatin min khisali aljahiliya, ambaye kimempelekea kibir na asabiyya ala mufaraqati aljamaa juu ya kuacha jamaatul muslimin, fahuwa ala khislatin min khisali aljahiliya, huyu ana moja katika mambo ya kijahiliya. Hadhihi hiya aljahiliya, huu ndio ujahiliya, kwamba mtu kibri tu kimemfanya asifuate hii jamaa, kibri tu hakuna jingine, huyu ana ujahiliya. Thumma lamma bu'itha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zalatil jahiliyatul amma wajaa alilmu walquran wassunna fazalatil jahiliyatul amma walillahi alhamd. Alipopewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam ukaondoka huu jahiliya amma, ikaja ilmu na Qur'an na sunna. Fazalatil jahiliyatul amma, ukaondoka huu jahiliya wote, walillahi alhamd. Lakin qad yabqa hunaka jahiliyatun fi ba'dhi al-ashkhas, lakini huenda ukabakia au upo ujahiliya katika baadhi ya watu. Lakin qad yabqa hunaka jahiliyatun fi ba'dhi al-ashkhas au fi ba'dhi al-buldan au fi ba'dhi al-qabail, lakini huenda ukabakia ujahiliya katika baadhi ya watu au baadhi ya nchi au baadhi ya makabila. Faljahiliyatul amma zalat bilislam, ule ujahiliya wote ule amma umeondoka kwa kuja Uislamu, walillahi alhamd. Lakini baadhi ya watu wana ujahiliya, baadhi ya nchi zina ujahiliya, baadhi ya makabila yana ujahiliya. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arba'un fi ummati min amri aljahiliya la yatrukunahunna, mambo manne katika umati wangu ni katika mambo ya kijahiliya hawayawachi. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. مambo manne katika umati wangu, yani yapo katika umati wangu ni katika mambo ya kijahiliya hawayawachi. Kwanza alfakhru bil ahsab, kujifakharisha kwa vyeo. Bado kuna watu wanajifakharisha kwa vyeo vyao, mimi kadha, mimi kadha, mimi nina cheo kadha, mimi nina cheo kadha. Wattanu bil ansab, na kufanya taani, kuzitia ila nasaba za watu. Ha? Huyu kadha, huyu kadha, huyu nasaba yake mbaya, huyu nasaba yake sio tukufu, huyu hivi. Hili jambo lipo. Ha? Hili jambo lipo katika umati wangu, mtume anasema. Walistisqa'u bin nujum, na kutakamvua kwa kupitia ilmu nujum. Ha? Walistisqa'u bin nujum, na kutakamvua kupitia ilmu nujum, ilmu ya nyota. Yani wale makuhani wale wanavitunguri tunguri zao wafanye kwa manyima takamvua. Abasi mjoni hapa atafanya piga mambo yake pale, angalie nyota fulani kadha, abasi mvua itatokea tarehe 15 mwezi huu, mvua itanyesha. Alistisqa'u bin nujum. Wanniyahatu ala almayit, wanniyahatu ala almayit, hili pia bado lipo katika umati wangu, kuomboleza. Anniyahatu ala almayit ni ile kuomboleza kwa maiti. Mtu amekufa, anataja mahasini almayit, na huko analia. Haa ni mambo ya kijahilia ambayo bado yapo katika Waislamu au baadhi ya Waislamu. Kwa hii ndio mtume wa sallam akaelezea mambo haya. Ndio shekha anasema baadhi ya mambo ya kijahilia bado kuna baadhi ya watu wanayo, au baadhi ya makabila, au baadhi ya nchi. Alfakhru bil ahsab, wattanu bil ansab, walistisqa'u bin nujum, wanniyahatu ala almayit. Qala faman fa'ala shay'an min hadhihi alfi'al faqad fa'ala shay'an min aljahiliya ay yakunu fihi jahiliya. Mwenye kufanya moja katika mambo hayo, huyu amefanya moja katika mambo ya kijahiliya, yani anakuwa ana ujahiliya. Si kwamba ni kafiri, lakini ana ujahiliya. Walamma ayyara ahadu sahabati akhallahu bi ummihi, wakati mmoja katika masahaba alipomwaibisha ndugu yake katika masahaba hivyo hivyo kwa mama yake, amemtia aibu kwa kumtaja mama yake. Faqala lahu yabna sauda, yabna sauda, ewe mtoto wa mwanamke mweusi. Qala lahu rasulullah sallam aayyabtahu bi ummi, wewe unamtia aibu kwa mama yake. Innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye una ujahiliya. Haitakiwi kumwambia mwenzako ndugu yako Muislamu maneno kama hayo. Yani fika sifatun min sifatil jahiliya, mtume anamwambia huyu sahabi. Innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye una ujahiliya, unamtia aibu kwa kupitia mama yake. فالفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت هذه كلها من أمور الجاهلية فيجب على المسلمين أن يتركوها. نلزيم وإسلام ويوات مموهايا يك جاهلية هايو يكج فخريشا قوذيو كتيا إلا نسب زواتو kutakamvua kupitia ilmu nujum, anniyahatu ala almayit, kuomboleza kwa kifo cha mtu. Haya yote ni katika mambo ya kijahiliya, ni lazima Waislamu wayawache. Wakadhalika al-asabiyatu al-qabaliya, vile vile asabia ya ukabila. An yata'assaba al-insanu liqabilatihi, mtu kulipendelea kabila lake pia ni katika mambo ya kijahiliya. Falmuslimun kaljasadil wahid, wa islamu ni kama mwili mmoja. Laisa hunaka farkun baina muslimin wa akhar, hakuna farka baina ya muislamu na mwingine. Wala yatamayazu ba'duhum an ba'din binasabin wala bihasab, wala hapambanuki baadhi yao kuliko baadhi nyingi kwa nasaba au kwa cheo. Kulluhum muslimun, wote ni waislamu. Wa hum yadun wahida, waislamu wote ni mkono mmoja. Wa bunyanun wahid, na ni jengo moja. Wa hasbuhum wahid, fala yata'assabu ahadun liqabilatihi au liraisihi au lisheikhihi, mtu asilipendelee kabila lake au raisi wake au shekhe wake. Hadhihi min umuri aljahiliya, hani katika mambo ya kijahiliya, mambo ya taasub. Mambo ya taasub ni mambo ya kijahiliya. Amma almu'min fa innahu yarji'u ila alhaqqi mahma kan, muislamu yeye anarejea kwenye haki vyovyote ilivyo. Wa yaqbalu alhaqqa ma'a man kan, na anaikubali haki ikiwa pamoja na yoyote vyovyote alivyokuwa. Wa yanqadu lahu, anaifuata ile haki, anaikubali haki na anaifuata haki. Sawa'un kana alhaqqu ma'a ra'isihi au ma'a qabilatihi au jama'atihi au ma'a ghayrihim min almuslimin, sawa ile haki iko pamoja na raisi wake au pamoja na kabila lake au jamaa zake au pamoja na wengineo katika waislamu. Haki inatakiwa ifuatwe, alhaqqu wa haqqu an yuttaba, haki lazima ifuatwe. Sasa haki haina kwamba huu ni kabila langu ndio nifuate, huu si kabila langu, hata kama kasema haki simfuati. Sasa kuna watu wana taasubi hizo za ukabila, dawa hata kama ni ya haki lakini haikutokana na kabila lake, hiyo haitaki. Mbona shekhe wake hakuisema dawa hiyo kama ni ya haki? Mbona makabila lake hawakusema dawa hiyo? Sasa hiyo ni taasubi ya kijahilia. Haki inatakiwa ifuatwe. Wama baada alhaqi illa dhalal, hakuna baada ya haki isipokuwa upotevu tu. Kwa haitakii mtu kufanya kibiri na haki, haitakii kufanya taasub na haki. Na ni hatari muislamu kuambiwa jambo hili ni la haki, lina dalili katika Qur'ani na Sunna, halafu akakataa, ni hatari sana. قال أما المؤمن فإنه يرجع إلى الحق مهما كان ويقبل الحق مع من كان, أنا يقبل حقي إكيوا pamoja na yoyote vyovyote alivyo. وينقاد له مسلم وأنا يفوت حقي سواء كان الحق مع رئيسه, سواء حقي هو يكو pamoja na raisi wake au مع قبيلته au pamoja na قبيلة lake au jamaatihi au jamaa zake au maa ghairihim au iko pamoja na wengineo. Min almuslimin, katika waislamu ni wajibu aikubali na aifuate. Wa fi ihda alghazawat tashajara shakhsun min alansar maa shakhsin min almuhajirin, katika moja ya vita waligombana mtu mmoja katika ansar masahaba wale wa Madina pamoja na mwingine katika muhajirin masahaba wale waliokuwa Makka. Faqtatala yani tadharaba, wakapigana. Faqala almuhajiriyu, huyu muhajiri aliyetokea Makka akasema, ya lal muhajirin, eji muhajirin, jioni mnitetee. Waqala alansari, ya lal ansar, yule ansari naye akawaita wenzake wa Madina, ya lal ansar, enyi ansar, njooni mnisaidie. Fasami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam dhalik, mtume sallam akasikia hilo, faqala mtume akamwambia, abida'wa aljahiliya wa ana baina adhhurikum, abida'wa aljahiliya wa ana baina adhhurikum, hivi ulingano wa kijahiliya nyinyi mnafanya na mimi niko baina yenu, da'uha fa innaha muntina, wacheni huo jahiliya, wacheni ukabila, wacheni taasubi hiyo, fa innaha muntina, kwani unanuka uvundo. Fala yajuzu lilinsan an yataasaba liqabilatihi, kwayo haijuzu kwa mtu kupendelea kabila lake, au yahtamia biqabilatihi khasa, au kujilinda kwa kabila lake peke yake, bali yahtami bilmuslimina umuman, bali atetee na ajilinde kwa waislamu wote. Fannabiyu sallallahu alaihi wasallam adda hadhihi da'wa min amri aljahiliya, mtume sallam amelihisabu hii ulingano huu wa kikabila au wa taasub ni katika mambo ya kijahiliya. Wallahu jalla fi ulahu yaqulu linisa'i rasuli sallallahu alaihi wasallam wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, msidhihirishe mapambo kama kudhihirisha kwa mapambo ya watu wa kijahiliya wa mwanzo. Wanawake wa Kiislamu wanakatazwa kudhihirisha mapambo yao, sababu kudhihirisha mapambo wanawake ni katika mambo ya kijahiliya. Wanawake wa kijahiliya ndio walikuwa wakidhihirisha mapambo yao. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, wa yaqulu sallam yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya, wanamdhania Allah isiyokuwa haki dhana za kijahiliya. Wa yaqulu jalla wa ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyah hamiyatal jahiliyah, wakati wale waliokufuru wamejalia katika nyoyo zao kibri, kile kibri cha kijahiliya. Hamiyatal jahiliyah wa tabarrujul jahiliyah wa da'wal jahiliyah wal qawmiyyah al arabiyyah wa hukmul jahiliyah. Qala ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun, hivi wanataka hukumu ya kijahiliya, idhan hadhi kulluha marfudha, zote hizi zimekataliwa zinatupiliwa mbali. Qala nahnu muslimun a'azzana Allahu bil islam, sisi ni waislamu, Allah ametupa izzi, ametupa utukufu kwa uislamu, kama qala amirul mu'minin Umar radiyallahu anhu nahnu ummatun a'azzana Allahu bil islam, sisi ni umma ambao Allah ametupa utukufu kwa huu Uislamu. Famahma btaghaina al-izzata bighairihi adhallana Allah, popote tutakapotaka utukufu kwa usio kwa Uislamu Allah atatudhalilisha. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Qal fal-izzatu innama hiya bil-islam, utukufu ni kwa Uislamu. Waislamu wanatakiwa wajifakharishe kwa Uislamu wao, mtu asijifakharishe kwa kabila lake, asijifakharishe kwa nasaba yake, ajifakharishe kwa Uislamu. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun fal-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin, huyo utukufu ni wa Allah na wa mtume wake na Waislamu, utukufu pia ni wa Waislamu. Hadhihi hiya umuru aljahiliya falwajibu rafdhuha wa tarkuha walibtiadu anha, huyo hayo aliyotaja ni mambo ya kijahiliya, wajib ni kuyatupilia mbali na kuyawacha na kukaa mbali nayo. Wa sheikhu kama ta'lamun lahu risala ismuha masailul jahiliya, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kama mnavyojua ana risala jina lake masala ya kijahiliya, ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منها. أمتاج مambo mengi katika mambo ya kijahiliya kwa ajili ya kutahadharisha mambo hayo. ففيها أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة كلها من مسائل الجاهلية. كتك رسالة هيو كنا زيدي مسألة 100 أو زيدي مسألة 120 يوتني كتك مسألة كجاهلية يجب على المسلم أن يتجنبها. لازم مسلم أجيب شنايو ويتجنب غيرها من أمور الجاهلية na ajiepushe na mengineyo katika mambo ya kijahiliya. Kala wa man daa bidawa aljahiliya fa innahu min jutha jahannam, mwenye kulingana ulingano wa kijahiliya huyu ni katika watu watakao anguka au watakao angushwa katika jahannam kifudifudi. Hadha waidun shadid, haya ni makamio makubwa. لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية. أنا كوني كتكوات وموتوني وسباب أنا أمفاني أولنغان وكجاهلية. والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية. واجب نكوى مسلم أنا لنغانية كوني وإسلام هلنغانيه دعوى الجاهلية. فقال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى وإن صلى وصام هو يتكوى نكتك أتانغوش من جثى جهنم حتى كصالنا كفونغ. قال وإن صلى وصل وصام حتى كصالنا كفونغ. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. Linganieni ulingano wa Allah aliyekuiteni waislamu na waumin enyi waja wa Allah. Yani yakunu min jutha jahannam wa in salla wa sama, huyo atakuwa ni katika watakaoangushwa katika jahannam hata kisali na kifunga. Ay yu'adhabu bihadhihi alkhisla, ataadhibiwa kwa jambo hili katika mambo ya kijahiliya. Na tumesema katika mambo ya kijahiliya ni ukhawarij. Katika mambo ya kijahiliya ni akida hii ya kikhawarij, ni katika akida za kijahiliya za kutoka katika taa ya walii al-amri. Kala Sheikh Hafidhullah, wal mu'minu qad yu'adhabu fi an-nar wa illam yakfur, muislamu huenda akaadhibiwa katika moto hata kama hajakufuru. فإنه يعذب بكبيرة في النار, أناذبيو وقذبكو وكتكموتو, ويخرج منها بعد ذلك, لكن أتتليو بعدها بفضل التوحيد وفضل التوحيد كما حكوفا مشركين أتتليو أتيو كتكبيبو. لكن موتو سيكو باني ومكفيري بكياكي, سيكو بمكفيري بكياكي اللي وتكو أذبيو وموتوني, بل كنا وإسلامو ambao ni usat pia wataadhibiwa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuadhibu, sababu waliokufa katika kabair hawa tahta almashia. Allah akitaka atawadhibu kwanza ndio watie peponi, au akitaka atawatia peponi na kuwasamehe madhambi yao hayo. Wa fi sahih man faraqa aljamaa taqida shibrin famata famitatuhu jahiliya. Katika hadithi sahih ni kwamba mwenye kuacha jamaa kiasi cha shibri moja akafa, kifo chake ni cha kijahiliya. Kala hadha aidan fil hathi ala luzumi aljamaa, hadithi hii vile vile inahimiza kulazimiana na jamaa. Man faraqa aljamaa qida shibrin ay walau qalilan, manake shibri ni hii. Kwa hiyo mwenye kufari jamaa hata kama ni kitu kidogo, au adna mufaraka lil jamaa, mata ala hadha walam yatub, akafa juu ya hivi na hajatubia, huyu ndio itakuwa kifo chake ni kifo cha kijahiliya. Wa hadha fihi fathu majalin liman ibtuliya bishai'in min ashudhudhat والمخالفات بأن يتوب قبل الموت. Hii ni kufungua nafasi kwa yule mwenye kupewa mtihani wa kitu katika shudhudhati kutoka katika jamaa na kukhalif jamaa kwamba atubie kabla hajafa. Ama idha mata kabla an yatuba fa innahu yamutu mitatan jahiliya. Ama akifa kabla ya kutubia, huyu ni kwamba anakufa kifo cha kijahiliya, yani yamutu wamahu khislatun min khisalil jahiliya, anakufa na huku ana moja katika mambo ya kijahiliya. Wallahu a'lam.